çek tabip el çek, eksilen üstünden. Sen benim derdimi bile bilmezsin. Sen benim derdimi bile bilmezsin. Dertliyim ya yârem, yürek sarabilmezsin, dertliyim ay. Sen benim yârimi sarabilmezsin, sen benim yârimi sarabilmezsin, dertliyim. Çeken bilir bu sevdanın yayın, dertliyim vay. Yıktın viran ettin ömrüm sarayın, yıktın viran ettin ömrüm sarayın. Sen o